Uwagi. Tak, będzie dzisiaj norweska muzyka. Ostatnia szansa w tym roku, by po norweską muzykę sięgnąć, więc uczynię to z przyjemnością. Ale to za chwilę. Teraz chciałbym sięgnąć do nagrania, które, no, nie dziś, ale parę dni temu skończyło równiusieńko 50 lat. I takie nagrania prezentuję Państwu co roku, dokładnie 50-letnie. Hello everybody, this is Paul, and I'd just like to thank you all for buying our records during the past year. We know you've been buying them because the sales have been very good, you see. Don't know where we'd be without you, really, though. In the army, perhaps. Oh, we hope you've enjoyed listening to the records as much as we've enjoyed melting them. No, that's wrong. Making them. We're in number two studio at the moment at EMI, taping this little message for you. Yes, we are. We are, indeed. I just thought I'd make the... This is the same studio we've used all along... Since the old days of Love Me Do. So many years ago, it seems. Oh, it? Those are the days. Well, Stop that's about it. All, I think. Except to wish you all a happy Christmas and a very new year. Now I'll pass you over to John. John? John speaking. Thanks all of you who bought me book. Thank you, folks, for buying it. It was very handy. And there's another one out pretty soon, it says here. Hope you'll buy that too. It'll be the usual rubbish, but it won't cost much. You see? That's the bargain we're going to strike up. I write them in my spare time, it says here. It's been a busy year. Did you write this yourself? No. It's somebody's bad handwriter. It's been a busy year, Beetle Peedles, one way and another, but it's been a great year, too. You fans have seen to that. Page two. Thanks a lot, folks, and a happy Christmas. And a merry goo year. Crimble, maybe. And I hand you to George, who'll speak to you. Now! Thank you, John. Thank you. Hi there. I'd like to thank all of you for going to see the film. Spect a lot of you saw it more than once. I did. Did you? So did I. Thanks anyway, because it makes us very pleased, you know. We had a quiet time making it. Actually, we didn't. We had a great time making it. And we're glad it turned out okay. The next one should be completely different. We start shooting it in February. This time, it's going to be in colour. Green. It'll be a big laugh, we hope. Well, we big laugh. Yeah, Bean it'll be a big pat, laugh. You and Megan? And we may see all of you soon. Hope so. Anyway, all the best in Happy New Year and a Happy Christmas. And here's Ringo. Thanks, George. Ringo, yeah? Well, the others have thanked you for the discs and John's book and for everything. Oh, no, for enjoying the film. I'd like to thank you just for being fans. It's been a funny year, you know. One minute we're in England, next we're away. Suspect you're wondering where we've been. So well, Beatle people, we've been to Australia and America and New Zealand and Australia. And New Zealand. Is that New Zealand? So much travelling, but you've stayed loyal. Haven't you? Anyway, those airport receptions knocked us out, man. Great. Dig. Well, that's about it from me. I'd just like to say all the best for Christmas and a Happy New Year. Can you wash your father's shirt? Can you wash your father's shirt? Can you wash it clean? Can you wash your father's shirt? Can you wash it clean? Christmas! Well, Happy Christmas! Happy Christmas! Happy Christmas! Happy Christmas! I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red Okazuje się, że można tak dziwacznie święta zaprezentować. Chwilę wcześniej oczywiście Beatlesi we czterech opowiadali. W 64 roku, no to już nie powiem, żeby to był szczyt kariery, ale byli bardzo, bardzo dobrze znani i to była druga, jeśli dobrze kojarzę, bo nie mogę powiedzieć, że pamiętam. Jeśli dobrze kojarzę, druga płytka świąteczna, którą zaprezentowali w ogóle, a było ich chyba 7 przez wszystkie lata funkcjonowania zespołu The Beatles. Tak, co roku wydawali dla fanklubu specjalne świąteczne życzenia. No i takie wygłupy młodych chłopaków. A przed momentem też bardzo dziwna wersja standardu Blue Christmas w wykonaniu zespołu Blue Neck. Być może państwo ten postrokowy, jakby nie było, zespół pamiętają. A mnie skojarzyła się od razu ta gitara, pedal steel guitar, albo hawajska, jak kto woli. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep my hands out for the ties that bound, because you're mine. I walk the line.

Chciałbym przeprosić z tego miejsca wszystkich fanów zespołu Madrugada, wszystkich fanów Siwerta, że w tym roku, 2014, nie było go za specjalnie w Mikrokosmosach, a przecież był taki czas, że pojawiał się obowiązkowo co tydzień, no ale cóż, czasem przychodzą nowe płyty i trzeba jakoś sobie z nimi radzić. No to może ostatnim tym podrygiem, może ostatnia, na pewno ostatnia szansa, by go w tym roku w Mikrokosmosie posłuchać. Jeszcze jedno nagranie, też sprzed lat. Silence in, and the rain it will keep hammering down from overhead. Now there's a blue, blue, strange color blue. Let me dream of me and you. Oh, while the rain keeps coming down hard. Oh, running down the window like a vein on my arm. Oh, running down the window like a vein on my arm. Yeah, this is how we do it. This is how we do it. This is how we do it. Color blue, oh blue, blue, blue, yeah. Tak, obiecuję w 2015 roku sięgać częściej do pana H, ale no to też trzeba się na niego obejrzeć i mu powiedzieć, żeby coś nam nowego też zaprezentował. Mam nadzieję, że w 2015 roku Sivert Hoyem znowu zachwyci nas swoimi nowymi dźwiękami. Zwykle nie robię żadnych podsumowań, bo to jest taki wytrych tylko. I taki trochę na siłę, kiedy rok się kończy, żeby przypominać, żeby mówić, to było dobre, a to nie. To tylko taki, tak jak powiedziałem, wytrych. Ale o jednej rzeczy, o jednym człowieku muszę wspomnieć. I chciałbym, byśmy go jeszcze w tym roku raz albo dwa posłuchali. Children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because she was making it with sisters and brothers and everyone else, all of the others, like cheap officers who would stand there and flirt in front of me. They're taking her children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because of the things that they heard she had done. The black Air Force sergeant was not the first one, and all of the drugs she took, everyone. And I am the water boy. Game's not over here, but my heart is overflowing anyway. I'm just a tired man, no words to say. But since she lost a daughter, it's her eyes that fill with water. And I am much happier this week. Children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away from Paris. The things that they did, they didn't have to ask us. And then the Welshmen from India, who came here to stay. They're taking her children away. Said she is not a good mother. They're taking her children away because of the things she did in the streets, in the alleys and bars. No, she couldn't be beat. That miserable rotten slut couldn't turn anyone. Daughters, it's her eyes that fill with water, and I am much happier this way. Ta audycja sama się tak jakoś dzisiaj układa, tak melancholijnie. No, mam nadzieję, że Państwu przypadnie to do gustu. I czy słyszeli Państwo w tym nagraniu Lou Reeda Rodgera Watersa? Nie było go tam tak naprawdę, ale słychać było jego ducha. Gdzieś okolice The Pros and Cons of Hitchhiking. Na pewno Lou Reed wtedy przy okazji płyty Berlin odwiedził. No to niech zabrzmi muzyka Rodgera Watersa, choć w wykonaniu artystki, która też zawsze na koniec roku w Mikrokosmosie się pojawia. of good dope and cheap wine. Laying on the living room floor on those Indian tapestry cushions you made, thinking of calling our firstborn Jasmine or Jane. Wouldn't listen, you thought you knew better, you just had to speak to that man. Please believe me, I'll visit whenever I can. There in your little white room with no windows and three square sedations a day, you plead with the doctor who's running the shop. Do you remember me? How we used to be helpless and happy and blind, sunk without hope in a haze of good dope and cheap wine. Now in your little white room with no windows and three square sedations a day, you plead with the doctor who's running the show. Please don't take Jasmine away and leave me alone. I taki właśnie utwór kiedyś, dawno temu już chyba można było powiedzieć, Roger Waters podarował Marian Faithfull i wyśpiewała, i stało się to może nie międzynarodowym hitem, ale ze znakiem rozpoznawczym. Również jednym z wielu Marian Faithfull. Za dwa dni obchodzi swoje urodziny, a w tym roku obchodzi 50-lecie pracy artystycznej i na tę okazję postanowiła dać 50 koncertów, no, ale polskiego w nich nie ma. No cóż, widocznie nadal musimy jeszcze trochę poczekać. A teraz jeszcze jedna nowa płyta zespołu, który zaczynał mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczynał Lou Reed, kiedy zaczynał Roger Waters i kiedy zaczynała Marianne Faithfull. Nazywa się Gong. Face my friend, I recognize your eyes. Zespół Gong w 2014 roku, na samym jego końcu. Zostało mi jedno nagranie i mam nadzieję, że po tych wszystkich smutaśnych, których słuchaliśmy w ostatnim czasie, w ostatnich minutach audycji, mam nadzieję, że to jedno sprawi, że trochę się Państwo uśmiechną, choć ono też przecież odrobinę smutaśne. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Słyszymy się za kilka dni znowu, jak zawsze, z piątku na sobotę, między 4 a 6 rano. No to co? Do za chwilę, do usłyszenia w przyszłym roku. This might be the last time we're here for a little while, so we're going to finish with one called Say Hello and Wave Goodbye.

forgiveness, 'cause my soul is hella low. It's the sorrow for my soul.